राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2059 दिनांक 20 मार्च 2003 साय 3:30 बजे गीता भक्तर का आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई नई बात नहीं आई, हमारे भाई बहन जोर से लग जाए। आपने देखा है ने, आपकी क्या बात लगती है, आपकी क्या बात लगती है, सीधी बात विश्राम है बाबा ते गाई। आप जैसे पक्षी बंदर चलता चलता बैठ जाता है, बैठ कर फिर चलता है, तो बैठता है वो भोग है, वो अपने लिए बैठता, अपने लिए भगवान के लिए हुआ, भोग नहीं हुआ, वो विश्राम हुआ, विश्राम और विश्राम सात्विक और गुणांकित हो जाएगा। बात लिखिए, बहुत बढ़िया बात है, विश्वास से लग जाए। बात दिखेगी नहीं कि वास्तव में मेरा स्वरूप और संसार बिल्कुल दो है, एकदम ये आदर्श लोग बहुत बढ़िया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा, ना असत भावा न विद्यते, भू धातु विधातु और अस धातु तीन है, भू सत्ताया अस अस अस भूमि और विधि सत्ताया विद्यते विधि सत्ताया लाभे विन्दति विन्दते चार है विद्य। तो ना सतो विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है और सता अभाव न विद्यते, अस सत है उसका अभाव नहीं है, वो है ही है और असत नहीं है, नहीं है नहीं को है माना है, यह गलती है, इसको आदर दिया है, महत्ता दी है, यह गलती है। प्रत्यक्ष जानते हैं आपका शरीर भी तो छोटा था, फिर बड़ा हुआ, अब बूढ़ा होने लग गया, देनो स्मा दे कुमारम यौवनम जरा तथा ध्यान प्राप्ति तो तीर्ण मुझे थी, इसमें धीर भाव इतने होता है, ये तो बदलता है, तो बदलता है वो न बदलने का साथी नहीं हो सकता, हरदम बदलता है वो न बदलने का साथी कैसे होगा, कैसे होगा, हरदम बदलता है तो न बदलने का साथी कैसे होगा, इस हमारे काम चीज है। एक बात भी लिख सुना है कि जड़ जितने अपने पास में शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, रुपये पैसे, मकान, जमीन, जायदाद है, सब दूसरों के लिए अपने लिए कोई नहीं है। आप देख लिया कर्म नाम से कर्म योग उसी को कहते, सब क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दुनिया के लिए है, सब कहते लिए, ये सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं, अपने लिए भगवान और विश्राम, क्रिया के लिए विश्राम, पदार्थों के लिए भगवान, ये तो अपने है। अब लेखों में बहुत बढ़िया है ये बता सार बात है, साव समझ वाली आज साव है, अपने में है। एक बात समझ लो, दोनों बता जाए समझ में, ये संसार हमारा नहीं है ये एक मान लो तो परमात्मा हमारा भाई बन जा, परमात्मा हमारा मान लो तो संसार हमारा नहीं है। जड़ में स्वतंत्र रहने की शक्ति नहीं है, परमात्मा में प्रतंत्रता नहीं है, एकदम सही बात है। तो परमात्मा हमारे है मान लो, संसार छूट जाएगा, संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारा हो जाएगा, ये दोनों मान लो, ठीक बात है, एक हो जाए तो आप साफ है, क्योंकि परमात्मा हमारे है, काम है माना नहीं है हमारे, और संसार हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष जन्मता है, बड़ा होता है, मर जाता है, मैं वही रहता हूं, आप रहते हो तभी पता लगता है इसका, आप रहने वाले होने से ही ये बहने वाला दिखता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह उसी जगह है परंतु हरदम बह रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह बह रहा है, प्रवाह नाश हो रहा है। ये बातें रह देते हैं, फल पड़ता है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एक दिन में कहीं दो दिन तीन दिन करी, दिन तो दिखता नहीं, पर 20 दिनों के बाद देखो, एक महीने में देखो फर्क पड़ गया, रोज दिन दिखता नहीं, परंतु महीने के बाद देखो फर्क पड़ता है, 12 महीने होने पर फर्क पड़ता है, ऐसे सत्संग से भी फर्क पड़ता ही है, निश्चित बात है। तीन बात क्या करता हूँ मैं, जैसे क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इनमें तीन बात होती है नियम से, पहले जल्दी जल्दी आता था, अब ये जल्दी नहीं आएगा, पहले बड़े जोर से आता था, अब जोर से नहीं आता, पहले ज्यादा ठहरता था, अब ज्यादा नहीं ठहरता, ये तीन बात होवेगी ही नियम से तो साधन चल रहा है, ये नहीं होती तो साधन नहीं चलता है, बातें बनाता हूँ केवल, साधन बनाए तीन बातें होगी, होती तो है नहीं। महाराज जी, जब शरीर जब तक वृक्ष की तरह अलग नहीं दिखे, शरीर वृक्ष की तरह खंभे की तरह अलग नहीं मालूम, जब है जब तक क्या जाना हुआ, शरीर बिल्कुल अलग है ऐसे ही, जैसे दूसरा खंभा है, वृक्ष है, बिल्कुल ऐसे जब तक नहीं अनुभव हो रहा है, जब तक क्या जानकारी का इसका फायदा क्या है? ना, तीन फर्क पड़ता है, ये तो फर्क पड़ा मानी स्थिति, क्या संतोष है मानी, जब तक स्पष्ट एकदम नहीं मालूम, जो ये अलग है, अब आप इतनी जोर दे रहे हो तो तीन बात है कि जो आने वाला है, जाने वाला है, और जो मतलब अपना नहीं होता, तो लेकिन अपना नहीं होता ये समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन अपना तो शरीर मालूम देता है ना, आराम नहीं देगा, हर तो नहीं मालूम, विवेक तो ऐसे होता है, जान लिया तो जान ही लिया बस, और तो फिर ऐसे तो नहीं हो रहा ना, आप इतनी बार समझा रहे हो ऐसे तो नहीं हो रहा ना सिद्ध, ये सही अलग है। और विवेक का तो फल यही होता है, संयोग और वियोग होता है, आरंभ और अंत होता है, आना जाना होता है, आना जाना होता है, तीन बार। तीन बात आप कह रहे हो और ये स्पष्ट मालूम जो है कि शरीर से बिल्कुल हमारा ऐसे तीनों बात है। होने पर भी शरीर से हमारा इतना संबंध नहीं छूटता कि शरीर अलग है, हम अलग है। यो मत देखो, आओ यो देखो कि ये बातें मालूम हो गई, ये बातें मालूम हो गई, ये देखो, ये तो मालूम पैसे मत करो, कसौटी मत लगाओ, पढ़ाई में कसौटी थोड़े लगाते हैं, कसौटी मत लगाओ। आज आप पूर्णता देखते हो, पूर्णता है, पूर्णता लानी नहीं है, जो पूर्णता बाधक है वो हट रहा, वो हट रहा। ये क्या बाधा है जो स्पष्ट शरीर अलग नहीं दिखाई दे रहा, इतनी बात समझने पर भी बाधा कहाँ है, वो उस चीज में हटावे। खास बाधा बताऊं, खास बाधा बताओ, सुख है, सुख सुख है संयोग में। अच्छा, कोई कोई संयोग का सुख मान रहा, संयोग सुख है, विषय इंद्रिय संयोगात ये तो दागरे अमृत हो पहले में विषय में वह सुख इच्छा है, दूसरे सुख कैसे में दूसरे दुख कैसे मिटे, आप बात जोर से हो जाएगी मिट जाए, औरों को सुख कैसे में दूसरे सुख कैसे में, ये सुख भोगने का नहीं है, देने का है, भोगना नहीं, याद रखो ये हो जाएगा एकदम साफ। आज सुखा शक्ति है बहुत दूर तक, सुखा शक्ति को चाहता हूं बढ़ जाएगा, सुखा शक्ति है यही है राजसी सुख, सात्विक सुख है ये तो दगड़े विषय में हुआ परिणाम है अमृत होम, और जो बीत गए उसे पर मत करो, अरे लोग कमी मालूम थे, कमी देखो मत, फायदा हुआ देखो, खसुट मत लगाओ, लगे रहो तो आपका फायदा आप वो जबरदस्ती दिखेगा, बिना देख दिखेगा साफ साफ, सपने में दिखेगा, सपने में, सपने में दिखेगा, नहीं दिखे तो फिर बात ध्यान दो, आप बेहतर रहो, नहीं दिखे बस मन पर मैं देखो मत, आगे चल रहा है तो मी लगा रही है, मीन देखो लारे तमी धा गए बंदे को, कितना मिल रहा है बाकी तो आगे बाकी कितना मील है वो देखो, इतना मील आगे मत देखो, बहुत ठीक होगा आप साहब, ठीक होगा ही, होना ही पड़ेगा, पहले आप क्या वृत्ति थी आज क्या वृत्ति है, प्रत्यक्ष मान होता प्रत्यक्ष एकदम, आदर मत करने लगा, इनका आदर कर देते हुए ये गलती है, गलती की गलती का आदर कर देते हुए ये मिलती है उपेक्षा, ना द्वेष करो ना राग करो, राग और द्वेष दोनों समझ जुड़ता है, यार उदासीन होता मिलता है, राग द्वेष करो तो बहुत दिन रहेगा, उदासीन जल्दी मिट जाएगा, उदासीन होने से जल्दी ही मिट जाता है, क्यों कि मूल में उदासीन है आप, क्यों मिटता है कारण क्या है कि मूल में आप उदासीन है, इस वक्त बहुत जल्दी तक देखो दिखा के देखो एकदम साफ थी, सुखाशक्ति सुखाशक्ति वो सुखाशक्ति मिलती है दूसरे को सुख पहुंचाने से। माँ बालक के लिए भूख रह जाएगी, दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने सुख की आशक्ति मिट रही है, पक्की बात है। करके देखो आप पक्की बात, जितना आ गए वो मेल नहीं देखना, आगे कितना मेल बाकी वो देखना, सोने देना। कितना वर्ष हो गया, अगर आज मर जाओ तो कमी रहेगी नहीं, और यह काम सबसे पहले करने हुआ है, क्योंकि मर जाओ तो अब तत्पर गलती हो जाएगी, नहीं तो निश्चिंत हो जाए। हम मोटर पर चढ़े किसी लाग गए और लागे क्या समझ, चिंता को नहीं बीमा की बड़ी है बिखरी सिद्धि में आ जाए। मैं बोला सर अलग है तो बीमा हो जान चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं। अरे भगवान जब है तब है, आया नहीं आया बहुत जगह आया, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश तब ही जब ही तब ही। क्यों एक बात बता मार्मिक, ये दुख री सत्ता नहीं है, ये सत्ता नहीं है, वही सत्ता है। सत्ता वाली बात आएगी नहीं, आप देखो तो नहीं देखो तो नहीं देखो, सत्ता वाली बात तो ठहरेगी। जैसे सत्ता नहीं उसे क्या ठहरे, जैसे सत्ता ही नहीं है वो क्या करेगा, कितने मजबूत हो सत्ता नहीं है तो क्या करेगा। याद रखो ये दो बात, सत्ता है सत्ता नहीं, ना भावो विदिते सत्ता, सत का अभाव नहीं है, असतो विद्युत भाव, असत भाव न विद्युत, अर्थ सत्ता नहीं होती, असत सत्ता नहीं होती, असत का अभाव नहीं होता। हाँ बोलो। ये भाई कहते हैं नींद में जब सोते हैं तो हमारा हैम लीन हो जाता है अविद्या में, तो अपनी सत्ता का भान नहीं होता, भान नहीं, भान होना जरूरी है, तो जगने पर भान, फिर जगने पर भान होता है। हाँ। तो सुसुप्ति में भान क्यों नहीं होता, ये पूछे। वो तो लीन हो गया था, अहम लीन हो गया, इंद्रिया लीन हो गई, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई, कैसे भान होगा। देखने वाली आंख नहीं रहे तो कैसे दिखेगा, देखने वाली आंख रहे तो जरूर दिखेगा, जागने पर दिखता है। कुछ भी नहीं था, देखो इसमें बात बताएं, कुछ भी नहीं था परंतु सुख था, मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, मैं सुख था, ये सत्ता है, ये आपकी सत्ता है। मानो सब चीजों के अभाव से सुख ही होता है, बह मह गए रुपया हो जाए कुटुंब हो जाए तो सुख हो जाए, दुख बढ़ेगा सुख नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुए सुख होगा, पक्की बात है। मैं सुख पुरुष होया मेरे को कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता ही नहीं होना है ईश्वर नहीं होना, ईश्वर नहीं होना। इसमें एक वहम रहता है, जैसे विषयेंद्रिय संबंध होने से शुभ का भपका होता है, ऐसा भव नहीं होता, ऐसा विविधा नहीं होता है, दुख का अभाव होता है, दुख का अभाव होता है, भव का सुख नहीं, भव का सुख विषयेंद्रिय संबंध नहीं होता है, स्वतः स्वभाव। सुख ऐसा है, सुख और जग ऐसा जैसे भगा, दुख का अभाव होता है, शांति बात याद रहो। भाई का तो मुझे प्रश्न समझ में तो नहीं आ रहा, जब करते करते शरीर रूपी जब ब्रह्म रूप में खोपड़ी में चला जाए तो मारा फेरे या न फेरे? मारा फेरे जरूर नहीं, दसों बार फेरे नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं है, भाव की प्रधानता है, भाव प्रधानता है। कहते जब करते करते हमारा ध्यान यहाँ पे आ जाता है हाँ। तो फिर हमारा फेरे न फेरे उसका कुछ फायदा है कि नहीं? फेरना हाँ। उसका लाभ है क्या हाँ। है फेरना का लाभ है, पैसे क्रिया में क्यों आओ, क्रिया और पदार्थ दो ही तो है, प्रकृति का दो ही चीज है क्रिया और पदार्थ, तो क्रिया पास बताओ, क्रिया रहित हो जा रहा बहुत ठीक है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया के लिए विश्राम, पदार्थ के लिए भगवान, क्रिया के लिए विश्राम और पदार्थ के लिए भगवान, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अपने स्वभाव में फर्क पड़ा है ये बात एकदम पक्की है, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। एकांत में जाकर बैठो, एकांत में फिर फायदा है, जाते उन्हें फर्क जरूर पड़ता है, संदेह नहीं हमारे, एकांत में बहुत लाभ होता है। आप ही पता है, आप ही भगवान ने कृपा ये गई चीज, भगवान ने कृपा दे जो दी गई चीज दे दी, भगवान की पहले यही नहीं थे, भगवान ने भगवान उठा, जितना भगोसा भरोसा होगा उतना ही साधन तेजी हो जाएगा, होगा ही एकदम में। मेरे भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, यह बात रखो, सिवाय भगवान के कोई मेरा नहीं है, ये हाथ मांसा ही छूट जाएगा, जिसको मैं कहता हूं छूट जाएगा। भगवान सदा साथ में रहते, नरकों में जो भगवान साथ में, भगवान देवते भगवान साथ में, मनुष्य देव भगवान साथ में, ये चार बातें कही है ना, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं किसी समझ नहीं, भगवान मेरे, एक ही बात है, एक ही बात है, संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे, दो बात, तीनों बातें संसार, वो मेरी नहीं है, मेरे भगवान है, पका लो उसको, बहुत बड़े बड़े। आप पहले भोगे हुए विषयों का स्मरण है, ये छूटना कठिन है, पर तो मेरे भगवान है, ये ज्यादा से चाहिए छूट जाए, छूट जाए, वह अलग हो गए, आप अलग हो गए, संसार में नहीं, संसार से अलग हो गए,